Program trzeci Polskiego Radia, wybiła północ. Rozpoczyna się wtorek, 25 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy medyczni w resorcie zdrowia wybierają się na spotkanie, liczą na podwyżki. Jakiego prezydenta Francji chcą politycy w Polsce? Ich opinie w tym serwisie Trójki. Powiemy także o ważnym spotkaniu w sprawie napiętej sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Domagają się podwyżek i liczą na przełom w rozmowach z ministrem zdrowia. Ratownicy medyczni spotkają się w siedzibie resortu, aby usłyszeć, jaką propozycję ma dla nich rząd. Dziś w resorcie zdrowia odbędzie się spotkanie z ratownikami medycznymi, o czym mówi wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Zgodnie też z ratownikami ustaliliśmy ten termin. Cieszymy się, że jesteśmy w dialogu, że nie są podejmowane żadne pochopne, na tym samym złe decyzje. Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski przypomina, że jeszcze miesiąc temu były trzy postulaty. Pierwszy to podniesienie płac ratowników medycznych, drugi to upaństwowienie systemu ratownictwa medycznego w Polsce i trzeci szybkie wejście w życie i procedowanie zapisów tzw. dużej nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. I jak dodają ratownicy, w przypadku tych dwóch ostatnich porozumienie już jest. W serwisie Trójki polityczne komentarze po pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji. Po południu MSW w Paryżu poinformował, że centryst Emmanuel Macron zdobył ponad 24% głosów, a Marine Le Pen z Frontu Narodowego ponad 21%. Premier Beata Szydło przekonuje, że ważne jest, aby przyszły prezydent Francji widział konieczność budowania wspólnej Europy. Żeby nie było chęci podzielenia Europy i z tego punktu widzenia ten kandydat, który to zrozumie i będzie chciał współpracować, jest oczywiście kandydatem lepszym, natomiast to jest przede wszystkim wybór francuski. My będziemy przekonywać do tego, że współpraca z Polską jest ważna, potrzebna i myślę i mam nadzieję, że relacje z przyszłym prezydentem Francji będą się dobrze układały. O konkretnym nazwisku mówi natomiast Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej. Wskazuje na Macrona. Kiedy decyduje się przyszłość Unii, Francja, kluczowe państwo, powinna mieć prezydenta, który jest proeuropejski, a nie prezydenta, który neguje integrację europejską i chce Francję z Unii Europejskiej wyprowadzić. Panuje w tej chwili taki umiarkowany optymizm, no ale zobaczmy, co się stanie w drugiej turze. Druga tura 7 maja, a jeszcze przypomnę, wieczorem Marine Le Pen poinformowała, że rezygnuje z funkcji przewodniczącej Frontu Narodowego. Zdaniem francuskich komentatorów ten krok ma na celu zwiększenie jej elektoratu o wyborców o mniej radykalnych poglądach. Napięta sytuacja na Półwyspie Koreańskim. O niej w Tokio ważne rozmowy. Dojdzie tam do spotkania specjalnych wysłanników Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Japonii. Mają oni omówić scenariusz wspólnych działań wobec nuklearnych gróźb ze strony Pjongjangu. Spotkanie będzie miało miejsce w wyjątkowo newralgicznym momencie. We wtorek przypada bowiem także kolejna rocznica powstania północno-koreańskiej armii, co w przeszłości Pjongjang wykorzystywał do demonstracji siły. Japonia, Korea Południowa i USA to trzy kraje sojusznicze biorące udział w zawieszonych tzw. sześciostronnych rozmowach na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Po przeciwnej stronie stołu znajdowali się przedstawiciele Pjongjangu oraz pozostających w sojuszu z nim Moskwy i Pekinu. Pomimo koordynacji działań amerykańska administracja deklaruje, że największą rolę w zażegnaniu konfliktu na Półwyspie powinny odegrać Chiny. Te z kolei apelują o zachowanie spokoju, nie wykazując oznak bezpośredniego zaangażowania w sytuację. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. O ich skuteczności świadczy 200 lat badań. Wyeliminowały takie choroby jak polio czy odra. Teraz Światowa Organizacja Zdrowia liczy, że podobnie będzie z malarią. Mowa o szczepionkach. Mówimy o nich, bo trwa właśnie Światowy Tydzień Szczepień, a lekarze przestrzegają przed zalewem nieprawdziwych informacji o ich działaniu. Jak mówi Paulina Karwowska ze Światowej Organizacji Zdrowia. Najważniejsze jest, aby odpowiedzi na pytania o szczepieniach szukać w rzetelnych źródłach. Przede wszystkim trzeba szukać w dobrym miejscu, takim, które gwarantuje nam wiedzę i przekazanie tej wiedzy w odpowiedni, zrozumiały dla nas sposób. My przede wszystkim rekomendujemy, że jeśli rodzice czy osoby, które mają wątpliwości odnośnie szczepienia, przede wszystkim skontaktowały się z lekarzem pierwszego kontaktu. Profesor Magdalena Marczyńska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w poszukiwaniu potwierdzonych informacji zachęca do odwiedzenia strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Strona www.szczepienia.gis.gov.pl powstała z takiego powodu, że wszyscy chcemy, żeby zwiększyć zaufanie społeczeństwa do działań profilaktycznych, żeby może zwiększyć wiedzę na temat szczepienia, bo jest to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania i tu mamy najwięcej możliwości.

voice. Yes, need to fix. You call the trees on the moon to hear the tune. We collide like earth and moon. She's with me, we share the bloom. Treat the girl like licorice. She's so soft and ticklish. We take it out, we take your time. We take it out, we take it out. Seja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece.

I co być może nie jest oczywiste, ale jest faktem, James Blake połączył się tutaj z Kendrickiem Lamarem i nieprzypadkowo wybrałam utwór Element, ponieważ w tym utworze, w napisach i jako współtwórca James Blake na płycie Kendricka Lamara się pojawia. Zostawmy na chwilę Amerykę i Kendricka Lamara i wróćmy do Europy, chociaż akurat ten artysta, od którego zaczniemy europejski rozdział, urodził się w Europie, ale życie związał z Ameryką. Cały czas jest gdzieś pomiędzy. And if this keeps going, gonna curse you, my God, I'm gonna hate you, my God. Making me this way, making me like this, point of consciousness, my God. When I die and gone, I find I carry on, I'm gonna hate you, oh my God. I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet. And if this keeps going, I'm gonna curse you, my God, I'm gonna hate you, my God. I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, because I'm afraid I'm gonna hate you, my God, I'm gonna curse you, curse you, my God. I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna ricochet, I don't wanna, I'm gonna hate you, I don't wanna ricochet. Ricochet, ricochet, ricochet, ricochet, I'm gonna hate you, I'm gonna hate you, ricochet, I'm gonna hate you, but I don't want to, I don't want to hate you, I'm gonna ricochet, I'm gonna hate you. And if this keeps going, I'm gonna curse you, my God, I'm gonna hate you, my God. I'm gonna curse you, my God. I can see that you're giving up. It should not mean that much to me. And I don't know where the rest goes, but everybody's been telling me no. But I'll always have a thing for you. I'd move the earth, but nothing made you want me better. There is nothing I can do to steal the moon but nothing made you want me better. And I can see that you're giving up. So tell me, it should not mean this much to me. And I don't know where the rest goes. Everybody's been telling me no. But I always have a thing for you. I move the earth. But nothing made you want me better. There is nothing I can do but steal the moon. And nothing made you want me better. Anoni i jego Ricochet, a potem London Grammar, którzy mają nowy singiel zatytułowany Omen, O Woman, O Woman, O Woman. A propos tytułów, to one wszystkie są już widoczne na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka audycje, w której można znaleźć dwie litery PS, rozwijając, wchodząc na podstronę, pełen obraz tego, co zostało już zagrane, rozwija się, a oczywiście dopisujemy kolejnych wykonawców i kolejne tytuły. Zaczniemy od Ghost Poeta, brytyjskiego artysty, który właśnie przypomniał o sobie, wydając nowy singiel. Me

Nowy singiel Ghost Poeta nosi tytuł Immigrant Boogie, a potem Gonja Sufi w nagraniu Your Maker. To jest nagranie zremiksowane przez Diego G, oczywiście z Massive Attack. A propos Gonja Sufiego, on właśnie teraz opublikował nową płytę. Płytę, która jest kolekcją remiksów, coverów, nowych wersji pod wspólnym tytułem Mandela Effect. I właśnie na tej płycie obok Your Maker w wykonaniu Gonja Sufiego i w remiksie Diego G możemy znaleźć ten sam utwór w wykonaniu Anny Wise. Is anybody private? Is anything sacred? Is everybody out to show? Some in the grip. making love to a cigarette. I fell in love with the silhouette. Just like a summer day. Just like a summer day. Just like a summer day. Dress like a summer day. Dress like a summer day. Anna Wise, jej wersja utworu Your Maker, a potem Dave Perley jako remiksy utworu Gonja Sufiego. Bardzo interesujący album i bardzo ciekawie te wpływy, czy też inspiracje i nowe wersje wyglądają. A Anna Wise, która chwilę temu się pojawiła na antenie, powinna zostać w naszej pamięci, bo dziś w nocy jeszcze ją przywołamy. Poprzez pokrewieństwo muzyczne, pokrewieństwo klimatu, Maciej Sienkiewicz.